het begin van zaterdag 4 november. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zegt dat een Israëlisch vliegtuig een ambulance heeft aangevallen in de buurt van het Al-Shifa ziekenhuis in de Gazastrook. Volgens het leger zaten er Hamas-terroristen in. Een aantal Hamas-strijders zou om het leven zijn gekomen. Het Palestijnse Gezondheidsministerie, dat onder bewind staat van Hamas, zegt dat het ambulances met gewonden naar de grens met Egypte wilde sturen toen de aanval plaatsvond. Het spreekt van tientallen slachtoffers. Er rijden bijna geen treinen van en naar Utrecht Centraal. Dat zou volgens de NS komen doordat er iemand rond Utrecht Centraal op het spoor liep. Uit voorzorg is daarom het treinverkeer stilgelegd. In de hal van het station staan veel gestrande reizigers. Volgens de laatste update van de NS is de storing om 00:30 verholpen. De douane in België heeft in de haven van Antwerpen een grote partij cocaïne onderschept. Een schip uit Ecuador had 7.500 kilo aan boord. De drugs zaten verstopt tussen een lading bananen. De politie is een onderzoek gestart. Volgens de Belgische tv-zender VRT zijn er 9 verdachten opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Dat zou niet ver van de kade waar het schip aanmeerde zijn gebeurd. De ophok- en afschermplicht voor pluimvee in de Gelderse Vallei is per direct ingetrokken. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het risico op vogelgriep bij pluimvee is zo ver afgenomen dat kippen en vogels weer naar buiten mogen. De Gelderse Vallei was de laatste regio waar de ophokplicht nog gold. De rest van Nederland werd die van de zomer al opgeheven. De maatregel was 2 jaar lang van kracht. Het weer. In het binnenland is het vannacht nagenoeg droog en klaart het breed op. Aan zee blijft een enkele bui mogelijk. Morgen begint het droog en bewolkt. 'S Middags gaat het vanuit het zuiden regenen. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. Of een bepaalde daad goed of fout is, wordt niet beoordeeld op basis van de verdiensten ervan, maar op basis van de persoon die de daad verricht. Er is haast geen gruweldaad, zoals marteling, gijzeling, massadeportatie, moordaanslag, het bombarderen van burgers, die niet van morele kleur verandert als hij wordt begaan door onze kant. Dit lijkt een superactuele tekst over een superactuele oorlog. Maar het is een citaat uit een essay uit 1945 van George Orwell. U weet wel, de schrijver van Animal Farm en 1984. Dat essay, Notities over nationalisme, is opnieuw uitgebracht met een voorwoord van mijn gast van vanavond, essayist Bas Heijnen. Heijnen toont de relevantie van dit essay over de blindheid die we aan de dag leggen als we in de politiek een positie hebben gekozen. Hij deed dat vorig jaar ook met zijn inleiding van een boek van Menno ter Braak uit 1940, Het Nationaal Socialisme als Rancuneleer. Bas Heijnen schrijft columns, artikelen en essays. En daarnaast schreef hij romans en tal van andere boeken. Zijn oeuvre werd bekroond met de PC Hoofdprijs voor beschouwend proza in 2017. Want, zei de jury, hij schrijft als een denker en denkt als een lezer. Bas Heijnen werd geboren in Nijmegen in 1960. Welkom, Bas. Hallo. Laten we beginnen met die George Orwell. Hè? Iedereen kent dat boek, 1984, ja. En misschien ook Animal Farm. Maar wie was hij? Orwell was een schrijver die werd geboren in 1903. En hij behoorde tot de gegoede middenklasse. Zijn familie is een hele goede familie, maar die een beetje, laten we zeggen, neergang had beleefd. Dus zijn vader was koloniaal ambtenaar. Was niet zo, en ze hadden niet zoveel geld. Dus hij ging er naar een school, een kostschool, voor half geld. Wat hij toch als een soort, in ieder geval schrijft, werd hem voortdurend ingepeperd, dat hij er eigenlijk niet bij hoorde. En hij heeft eigenlijk anders dan zijn veel mensen van zijn generatie, heeft hij zich eigenlijk altijd een beetje als een Einzelgänger door de literatuur bewogen. Ook een langzame start. Hij is eerst koloniaal ambtenaar geweest in Burma, politieman ook. Ja. Omdat hij toch universitair niet heel erg aan de weg timmerde. Ging wel op Eton, maar niet naar Oxford, zullen we zeggen. Ja. En hij werd een soort buitenstaander die zich heel erg toch wel afzette tegen zijn eigen milieu. En ook wel contact zocht met de klasse waar hij niet toe behoorde, de arbeidersklasse. Dus hij ging ook reportages schrijven. Ook, hij heeft ook als zwerver geleefd, als vagebond. In Parijs, in Parijs en in Londen. Down and Out in Paris en Londen. Nog steeds een veelgelezen boek. Hij heeft The Road to Witch and Peer. Dat gaat over het arme Noord-Engeland geschreven. Dus toen ging het ook al heel erg over de kloof. Hè. Dus de wereld die mensen niet zagen, niet kenden. En die heeft hij heel klassiek invoelbaar beschreven. En hij schreef heel veel journalistiek. Heeft hij gevochten in de Spaanse Burgeroorlog. En daar heeft zijn schrijverschap, wat toch ook behoorlijk zoekende was, kreeg opeens een soort relief. En toen vond hij zijn plek. En toen heeft hij eigenlijk gedacht, ja, een schrijver in deze tijd kan niet anders dan politiek zijn. Je moet politiek bewust zijn, geëngageerd zijn. En dat paste hem natuurlijk eigenlijk ook heel goed. Hij had dat ook nodig. Hij beschouwde zichzelf als socialist. Maar was heel kritisch op het communisme. En daar heeft natuurlijk in die Spaanse burgeroorlog ook gezien hoe die links-communistische facties elkaar de tent uitvochten, verraden, aanklaagden enzovoort. Dus hij zag ook wel dat als je op de barricade gaat staan, zeg ik zelf altijd, dan is het vaak niet schrikken van wie er tegenover je staat, maar van wie er naast je staat. En daar was hij zich heel erg van bewust. En toen hij schrijft op een gegeven moment in een later essay ook van sindsdien heb ik eigenlijk altijd geschreven tegen totalitarisme en voor de sociaal-democratie, dus de socialistische. Ja, dus die Spaanse burgeroorlog is heel erg belangrijk voor hem geweest. En toen heeft hij eigenlijk, denk ik, ook wel zijn meest voldragen werk. Hoewel die boeken daarvoor eigenlijk ook allemaal nog wel in druk zijn gelezen. Hij heeft ook veel romans geschreven die wat minder pregnant zijn. Die steken er niet echt bovenuit. Die zijn leuk als je heel erg van Orwell houdt, ga je ook nog wel die romans lezen. Mm. Maar zijn laatste twee boeken, Animal Farm en 1984, dat zijn eigenlijk een soort parabels geworden. Zeker Animal Farm is natuurlijk een parabel. En 1984 is een dystopie. Een soort echt. Laten soort we even die boeken, want niet iedereen heeft ze gelezen natuurlijk. 1984 zal de meeste mensen nog wat zeggen. Dat is inderdaad een dystopische roman. Ja, over een iedere generatie weer. Ik sprak laatst iemand die was 28 en die had het ook gelezen. Dus dat is het knappe van dat werk van Orwell. Dat hij heel erg op de huid van zijn tijd schreef. En tegelijkertijd ook moeiteloos nog steeds weer een nieuw publiek vindt. Omdat die boeken toch iets in zich hebben waar die voor iedere tijd weer gelden. En 1984 is een soort parabel over hoe het leven in een totalitaire staat, waar alles gecontroleerd wordt, maar ook de taal gecontroleerd wordt, taal gemanipuleerd wordt. Dat is newspeak, heet dat, hè? Newspeak, ja. Dat is de taal waarmee eigenlijk alles wat dat bewind wil goed wordt gemaakt, zeg maar, zogenaamd. Ja, en alles kan omgedraaid worden. War is peace. Dus je kunt eigenlijk geen, waar we het nu over alternative facts hebben, over fake news. De hele werkelijkheid wordt eigenlijk gevormd door taal en staat haaks op de werkelijkheid die de hoofdpersoon Winston Smith beleeft. Je hebt ook een ministerie van waarheid, precies, toch? Precies, ja. En het is op een bepaalde manier een bittere satire, als de satire is, op het communisme. Maar je ziet dat hij nu tegenwoordig ook weer heel veel gelezen wordt, juist over die thema's van kijk, als Poetin het over een special military operation heeft, terwijl hij een invasie van Irak bedoelt, dan is het natuurlijk eigenlijk zo Oekraïne, uit Orwell. Oekraïne. En het meest, dat schrijf ik ook in mijn inleiding, het meest pregnante is dat Orwell zelf op een gegeven moment ook in handen van de Russen wordt gemanipuleerd tot iets wat hij niet is. Want er was op een gegeven moment, toen Poetin Oekraïne binnenviel, stond 1984 meteen weer bovenaan de Russische bestsellerlijst. En toen kreeg een woordvoerder van het Kremlin kreeg een vraag daarover. Was Big Brother uit het boek, dus de onzichtbare dictator uit het boek, is die niet eigenlijk gewoon Poetin? En toen zei ze, nee, het boek is altijd verkeerd begrepen. Het is geen aanval op de totalitaire staat, maar een aanval op het liberalisme. Het is het Westen wat in onvrijheid leeft. Dus dat is dus weer de omdraaiing van Orwell zelf. Dus het Orwelliaanse tegen Orwell inbrengen. Dat is het Russische newspeak. Ja, ja, dat is volkomen. En dus je daardoor zie je ook, kijk, ik denk toen dat boek verscheen, was meteen, dat was het laatste boek, en hij is gestorven vlak na de verschijning. Het werd een enorm succes, het grootste succes wat hij ooit gehad had. En ook wel Animal Farm was ook een groot succes. Dus hij werd plotseling van een schrijver die redelijk verkocht. Een hele grote bestseller schrijver. En toen, maar hij heeft altijd aan zijn longen gehad. Dus hij was al heel lang... TBC had hij, ja, aan het einde. En hij, maar ook van kind had hij al zwakke longen. Hij had een aangeboren longaandoening. En was eigenlijk altijd ongezond. En hij woonde toen op een heel klein, onherbergzaam eiland van 23 vierkante kilometer, geloof ik, voor de Schotse kust. Dus ook wel een man die zich eigenlijk alleen maar echt thuis voelde in de natuur. En daar werkte hij aan 1984. En hij zijn we weduwnaar geworden. En daar is hij in 1950 gestorven. En, 3 maanden daarvoor was hij nog getrouwd. Ja, nog eens snel met een ja, dat was ook een man die... Ja, nou, dat is, over zijn relatie met vrouwen wordt nu ook heel veel geschreven. Want hij is natuurlijk ook wel een beetje... Kijk, hij is heilig verklaard. Hè. Orwell is zo'n grote reputatie. Ook zijn essays waar we het ook over gaan hebben. Daar wordt door heel veel verschillende auteurs... uit heel veel politieke kleuren die... Je kunt je zeggen, die dwepen met Orwell. Die vinden hem... Daardoor dat is ook wel de reden waarom ik altijd een beetje omheen ben gelopen. Ik dacht, ja, er is eigenlijk al zoveel over gezegd. En dit jaar ben ik hem eigenlijk pas echt goed gaan lezen. En toen stuitte ik op dit essay. Dus toen dacht ik, ja, dit moet eigenlijk wel specifiek in een boekje onder de mensen worden gebracht. Omdat het zo actueel is. En toen was die crisis in het Midden-Oosten nog niet losgebarsten. Nee, dus het was eigenlijk daarvoor. Maar zijn essay, hij wordt zo mee gedweept dat er nu ook wel wat kanttekeningen zijn van ja, hij ontsteeg een bepaalde manier ook niet de voordelen van zijn tijd. Hij had homoseksuelen, dat had hij grote moeite mee. Vooral de Nancy Boys, dat waren dan de meer verwijfde types... of de meer decadent-achtige, een beetje verwufte types zou je moeten zeggen. De dandies. Ja, dat vond hij, omdat die man, hij was altijd op het reële, op het echte. Terwijl, ja, er wordt ook wel gezegd, nou... he's protesting a little bit too much. Hè. Dat was wel, hij had wel een soort dus een passage in Homage to Catalonia, het boek over de Spaanse burgeroorlog, waar hij zijn ontmoeting met een Italiaanse soldaat of een vrijwilliger beschrijft. En dat is ja, heel homosensibel, moet je zeggen. Niet zozeer seksueel als wel sensibel. Dus misschien vond hij juist die stap verder naar homoseksualiteit heel bedreigend, omdat hij zelf wel allerlei gevoelens in die richting zeker, had. Ja, hij voelde zich veel meer op zijn gemak met mannen dan bij vrouwen zijn hele leven. En daardoor zijn er nu ook wel boeken die zeggen... ja, als vrouwen komen er in zijn werkboek af... en zijn echte vrouw, daar is net een boek over geschreven... werd vandaag besproken in de NRC ook. Ja, die heeft heel veel voor hem betekend. En dat heeft hij eigenlijk altijd een beetje weggemoffeld. Dus hij heeft altijd gedaan of hij het alleen allemaal deed. Dat doen heel veel schrijvers trouwens. En, maar dat past ook bij hem. Hij portretteerde zichzelf en misschien zag hij zichzelf ook... als een Einzelganger. Maar ja, dus hij heeft een enorme reputatie. En dat het knappe is, je las net het fragment voor, dat die echt super actueel is, bijna schrikbarend. En helaas nu wat de laatste maand gebeurd is, ja, precies zie je al, als je een paar columns leest, dan zie je precies dat gedrag, ja, precies dat mensen toch geneigd zijn. Hè, hij heeft het dan over die partijdigheid, die eigenlijk je blik op de feiten. Ja, laten we daar even gewoon rustig dat uit gaan leggen, want het is niet per se heel gemakkelijke materie in die zin dat hij woorden gebruikt die wij kennen, waar hij toch net een andere lading aan geeft. Hij heeft het over patriotisme. Ja, nou, dat kennen wij, hoewel dat nu in handen van extreem rechts gevallen is. En hij zegt dat is niet bedreigend en nationalisme is wel bedreigend. Ja, omdat patriotisme is trots zijn op je cultuur en waar je vandaan komt, maar er zit geen agressie in. Nee, je wil niet een ander daarvan overtuigen of mee om de oren slaan. Die enorm van bepaalde wijnen houdt, omdat hij geboren is in een dorp en dat hij zich daar thuis voelt of dat zijn ouders eruit komen en dat hij die streek goed kent en heel erg van de kaas uit die streek houdt. Dat is op zich een vorm van trots. Daar hoef je niet per se deel uit te nemen. Dat hoef je ook niet heel enthousiast over te worden, maar die zal je er ook hoogstens zal die proberen je uit te leggen hoe geweldig het is. Ja, maar het is onschuldig. Zegt, nationalisme, zegt Orwell, gaat altijd over macht en over gekrenktheid en over overwinningen en nederlagen. Maar het gaat niet over per se landsgrenzen. Nee. Of... Dat is, zegt hij eigenlijk in het begin, zegt hij, ja, het is notes on nationalism. Wij hebben er als boektitel over nationalisme, want daar gaat het eigenlijk over. En dat bedoelt hij met dat nationalisme, bedoelt hij Hij zegt, ja, dat is eigenlijk een woord wat niet helemaal de vlag... die dekt niet helemaal de lading. Ik bedoel niet alleen over nazi, trots op je land... of agressief trots op je land, dat bestaat natuurlijk ook. Zoals de Tories toen na de Tweede Wereldoorlog. Conservatieven. Hij zegt, nee, het gaat eigenlijk over iedere vorm... van een soort, ja, hartstocht of ideologie. Iets waar je heel een cause, een zaak, waar je heel erg in gelooft. En dat geloof zorgt ervoor dat je... partijdig wordt als het gaat over je omgang met anderen. Dat je eigenlijk altijd... Nou, neem het conflict in Israël nu. Ja. Dat je, kijk, als mensen zeggen... kiezen ze voor een kant. Hij zegt, ja, dat is op zich ook menselijk. Je neemt ook een positie in. Dat doen we allemaal. Dat moet je ook doen. Je moet niet zeggen, het maakt allemaal niks uit. Nee, maar dat hoort dan vervolgens, bij de democratie, zegt hij, dan gaan mensen dus eigenlijk de feiten die ze niet uitkomen, dus de harde, wat hun kamp doet, en dat las je net voor, zoeken ze altijd reden om dat weg te moffelen. Of te vergoeilijken. Vergoeilijken of te negeren. Of als ze ermee geconfronteerd worden, en dat is de dooddoener waar je nu heel erg op moet letten. Nee, natuurlijk vinden we iedere dode of iedere slachtoffer één te veel. Dat hoorde je natuurlijk bij de mensen die Poetin vergoeilijkte ook. Ook daar schrijft hij vrij wrange dingen over... hoe mensen op links in die tijd toch pacifistisch noemen... maar toch heel erg Stalin bewonderden. Dus dat sluit elkaar eigenlijk uit. Maar hij heeft het eigenlijk over partijdigheid, het verlangen... dus wat je eigenlijk hoopt dat zo is... dat kleurt eigenlijk jouw blik op die werkelijkheid. En dat is, denk ik... Hij zegt ook van, nou, dat is niet iets van... Dat is niet iets wat sommige mensen treft. Dat treft ons allemaal. En mij zelf ook, zegt hij. Want elke positie die je inneemt... zorgt ervoor dat je toch geneigd bent om een kamp te kiezen... en dat kamp te verdedigen. En ook dat je soms gevoelens insluipen... waarin je toch oneerlijk wordt. Je gaat liegen, je gaat ontkennen. Je wilt het zelf niet weten. De waarheid verdraaien. De waarheid verdraaien. En die neiging zie je... Ja, het is helaas hoef je maar tegenwoordig... Je leest nu toch heel veel stukken. Het wordt misschien nu iets genuanceerder. Maar in het begin, in die crisis, zijn allemaal... Ja, emotionele uitbarstingen, die beschouwingen en die columns die je las... die waren niet intellectueel per se heel erg eerlijk. In de zin van dat je probeerde een soort helderheid te scheppen in iets... in plaats van dat je in wezen je eigen emotie wil bekrachtigen... met alleen maar de feiten erbij zoeken die jou uitkomen. En dat is een heel menselijk trekje, dat zegt hij ook. Maar dat is niet iets waar je in moet zwelgen of gloriëren. Het gaat erom dat je in staat bent, zelfs juist als het crisis is... om ook zelfkritiek te beoefenen. Dat je jezelf je eigen opvattingen kritiek tegen het licht op je houdt. Eigen opvattingen en die steeds opnieuw bevragen en tegen het licht houden. En dat is heel moeilijk, zegt hij ook. Hè? Dat is niet... Ja. Hij zegt ook, de kleinste belediging van de eigen groep... moet altijd verdreven worden door felle repliek te geven. Ja. Dus dat is dat nationalisme, die vooringenomenheid die mensen hebben. En dan denk ik, ja, hij beschrijft gewoon Twitter. Ja, maar ook de Verenigde Naties op dit moment. Maar het is ook Twitter, ja. Het is natuurlijk, ja, als iemand A zegt, meteen B zeggen. Hè. Het is nooit... Dus het hele idee dat het debat zou gaan over een uitwisseling van argumenten. Ik denk, nee, het is een strijd waar je eigenlijk zo heel hard... Ja, je slaat elkaar met een natte dweil in het gezicht. Verbaal met een natte dweil in het gezicht. Het gaat ook om winnen. Ja, en het is dus niet zo dat je zegt, nou, we moeten tegen die polarisatie... Nou, dat moeten we niet meer doen. Nee, dat is juist het punt dat mensen elkaar willen treffen daarmee. En dat ze dus ook woedend worden. Dat zegt hij ook inderdaad. Wat jij net voorzegt. Dat er maar ook vaak mensen die zich heel gelijkmatig voelen. En dat zie je natuurlijk vaak als het in conflicten, zeker nu ook, plaatsvindt. Dat mensen op zich verder misschien helemaal niet zo politiek zijn. Of helemaal niet zo nationalistisch. Of helemaal niet zo fel. En er gebeurt er één ding waar ze zwaar door gekwetst zijn. En dan worden ze plotseling gaan ze door het lint. En dan is ze ook pers en dan verharden ze ook heel erg in hun standpunten. En dan is het ook... Kijk, van die mensen die midden in het conflict zitten... waar we het net over hebben, als we het Midden-Oosten hebben... dat begrijp je ook wel, omdat ze zitten er middenin. En laten we zeggen... maar mensen die op afstand staan, zoals wij... Ik ken heel veel verhalen van mensen die ik ken aan beide kanten. Maar... als je toch zelf een niet bedreigde positie hebt, dan is het toch een andere zaak. En dan vind ik wel dat je toch wel morele plicht hebt om ook kritisch naar jezelf te kijken. En hij doet dat heel leuk aan het einde van het essay. Dan zegt hij, ja, iedere groep, en heeft die antisemieten, trotskisten, die waren er toen nog heel veel, maar ook Tories, dat kun je nu conservatieven noemen, maar echte extreem conservatieven. Zegt, die moeten eigenlijk een harde waarheid onder ogen zien, wat eigenlijk als een kiezel in een stoel, waar ze eigenlijk absoluut niet aan willen. Dus ook pacifisten moeten erkennen dat ze anderen de code voor hen uit het vuur laten halen. Zegt hij, hij zegt, ja, voor mensen die niet per se pacifist zijn, ja, die kunnen daar wel misschien wat kanttekening bij zijn, maar die worden daar niet woedend van. Maar pacifisten worden daar woedend van. En Tories worden er woedend van als je zegt, Engeland gaat na de Tweede Wereldoorlog een veel minder machtige rol spelen. Die grote, als wereldmacht zijn wij uitgespeeld. Dat zijn eigenlijk allemaal best wel objectieve waarheden, die als je die mensen daarmee confronteert, ja, dat kunnen ze gewoon niet aan. En hij zegt, iedereen zou eigenlijk, of althans dat maak ik een beetje van, iedereen zou eigenlijk iets moeten bedenken waar die grote moeite mee heeft, maar wat toch feitelijk wel juist is. En kijken hoe die daarmee omgaat, om jezelf te testen, om jezelf ook geestelijk gezond te houden. Want daar gaat het eigenlijk om, dat zegt hij aan het eind. Hij zei, we hebben allemaal die neiging om partijdig te worden, om bij te kleuren. Maar het gaat er ook om dat je je denken niet moet laten vergiftigen daardoor. Dus je moet proberen dat denken te reinigen en proberen toch die werkelijkheid, waar de feiten vaak moeilijk te achterhaald zijn. Daarom is liegen ook zo makkelijk natuurlijk. Je vindt altijd wel ergens een soort van bewijs voor waar jij in wil geloven. Hè? Dat zie je natuurlijk ook in de, laten we zeggen, de wappiecultuur. Het komt altijd goed uit. Ja. Want het is altijd een bevestiging wat je toch al vond. Hè? Wat je, als mensen zelf op onderzoek gaan, wat dan vaak gezegd wordt, ik ben kritisch, ik ga zelf op onderzoek, dan komen ze meestal uit bij de feiten die hen heel goed uitkomen. En dat is altijd wel toevallig. Maar het zijn ook heel vaak geen feiten. Nee, nou ja, maar goed, in hun ogen wel. En iedereen baseert zich dat niet op God of op de mythes, maar op de feiten tegenwoordig. En dan zeg je vaak, maar er is nou nooit eens iemand die zelf op onderzoek uitgaat en zegt, ik ben iets tegengekomen wat recht tegen mijn eigen instinct inging. Ik heb mijn hele oordeel moeten bijstellen, heb ik nog nooit gehoord. Dus dat, het is zoeken naar zelfbevestiging. En hij zegt op een gegeven moment, ik weet niet hoe hij het formuleert, maar zegt hij, ja, hoe je je overtuiging ondergeschikt maakt aan je verlangen. Ja. En dat is denk ik heel in de notendop samengevat waar dat essay over gaat. Hij zegt ook dat het hem angst aanjaagt dat de objectieve waarheid zelf uit de wereld aan het verdwijnen is. Dat schrijft hij in een dat ander, klinkt ook alsof het gisteren opgeschreven is. Ja, het is ook echt dat hij zegt, ja, dat heeft, dus het gaat terug op zijn ervaring in de Spaanse burgeroorlog. Zei hij, die kampen die vertelden zulke totale leugens over en weer. En die werden eigenlijk nooit gecorrigeerd meer. Dus wie die geschiedenis moet schrijven in die archieven, die staan vol met leugens. Hoe kan er ooit nog een vorm van objectiviteit gevonden worden? En hij zegt, ik maak me eigenlijk zorgen over iets. En zegt hij, ja, dat het hele idee van de waarheid volkomen relatief wordt. En dat is, ja, dat is in 1947 opgeschreven. Dus dat is, dus ja. Kijk, dat is ook wel troostrijk voor ons, dat we denken waar wij nu ontzettend mee worstelen. Ik denk wel dat er verschillen zijn. Dat probeer ik ook uit te leggen in die inleiding. Ja, laten we het daar even over hebben, over die verschillen. Want jij haalt de verzuiling daarbij, zoals we die vroeger hadden. Hè, met een katholieke zuil en een protestante zuil en een socialistische zuil. En die zuilen die we vroeger hadden. En waar we ook wel een soort bescherming in vonden. Ja, kijk, ik had een discussie met een Vlaamse politiek wetenschapper, Sinardet. En die gaf mij als een uitdagende stelling van, ja, die zuilen, daar had ook iedereen zijn eigen waarheid vroeger. Dan liet je ook alleen maar het nieuws toe wat, jouw partij uitkwam. En dat is eigenlijk de wereld die Orwell beschrijft, hè, dat idee. Dus die partijdigheid is altijd geweest. Dat is ook zo. Maar ik denk ook met de tijd van Orwell zelfs en onze tijd is al die elementen die Orwell, daarom is hij zo actueel, al die elementen die Orwell beschrijft, die zijn er. Maar we hebben niet zuilen, we hebben bubbels. En die bubbels, als je het woord zuil en bubbel naast elkaar legt, dan zie je eigenlijk meteen wat er het verschil is. Een zuil staat toch redelijk stevig. Als je vroeger socialist was of katholiek, dan zat je in die zuil. En als je een beetje, als je te benauwd werd, dan probeerde je eraan te ontsnappen, bij wijze van spreken. Maar dat was wel een vorm van bedding in je leven waar je en het droeg het geheel, het dak, zeg maar. Ja, en daar werd ook enorm strijd geleverd. We gaan niet rooskleurig maken, maar Het gaf ook wel een soort zekerheid in je leven. En bubbels zijn heel onzeker, omdat die zijn vluchtig. En dat zie je ook met wat we net hebben over die wappiecultuur. Als die vaccins, zomaar zeggen, levensbedrijvend zijn. Op een gegeven moment is die corona, die trekt toch een beetje verder. Ik bedoel, het is niet meer een grote bedreiging. Er is geen avondklok meer. Dus de dictatuur van de elites laat ook op zich wachten. Dan vindt men wel weer een ander. En dat schrijft Orwell trouwens ook. Dan gaat men eigenlijk, men hopt dan eigenlijk naar een ander stramien of een ander incident of een ander complot. Wat eigenlijk dezelfde dynamiek heeft, namelijk wij worden overheerst door krachten die ons willen kleineren of in extreme gevallen vernietigen. Dus dan zie je eigenlijk dat de onderwerpen veranderen, maar de mentaliteit blijft hetzelfde. En dat beschrijft eigenlijk Orwell ook al. Maar ik denk dat we wel in een versnelling zijn gekomen sindsdien, omdat we zijn veel meer persoonlijk geworden sinds die tijd. We zijn individualistisch. Nou ja, ik kan eigenlijk, dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. We zijn vrijer geworden, maar we zijn ook kwetsbaarder geworden. En we zijn persoonlijker geworden. Jij roept het beeld op van de mens als naaktslak sinds ja, de zuilen dat zijn gedreven. Want waarom gaat het zo tegenwoordig altijd over veilig en onveilig? Dat is omdat je mag jezelf zijn. En dat is ook heel belangrijk dat je jezelf mag zijn. Daar ligt ook heel veel nadruk op. Daar gaan heel veel discussies over. Er zijn heel veel voorstellingen, boeken over geschreven. Mm-hmm. Over wie je identiteit, hè, wie je bent, wat je bent. Maar vervolgens is die omgeving, die maatschappij, die kijkt naar jou en die ziet jou misschien niet zoals jij wil dat ze naar je kijken. Die hebben vooroordelen, die kleineren, die zeggen, hebben agressieve taal, die doen allerlei dingen met jou die jou niet bevallen. Dus dat creëert tegelijkertijd, eis je het recht om te zijn wie je bent op. En tegelijkertijd kom je in een omgeving die niet altijd dat waardeert, of zachtjes gezegd. En vervolgens krijg je dan het gevoel van onveiligheid en veiligheid en grensoverschrijdend. Kijk, als wij tegenover elkaar zitten en dan is er grensoverschrijdend bedrag wat vrij duidelijk is. Dat er zijn wel wetten voor, dat mag niet. Maar er zijn ook wel, als ik een, mensen bij Ariep heb je gezien, dit geval van ja, als je stem verheft, wanneer is, ja, als jij zegt dat is onveilig, want Bas die voelt me niet lekker wat hij zegt. Maar ik zeg, ik heb er helemaal geen problemen mee. Wat stel je nou aan? Zeg, ik bedoel, ik heb toch gezegd van misschien had ik iets zachter moeten praten. Of dat, weet je wat ik bedoel? Maar wie trekt dan die grenzen? Als het niet de wet is, wie trekt dan die grenzen? Dat maakt die publieke ruimte veel brisanter en onveiliger voor heel veel mensen. En daardoor, ja, wie stelt de regels? Dan wordt er weer een peperduur bureau ingehuurd. En die blijken dan, als je die naast elkaar zet, ook allemaal andere systemen erop na te houden. Maar wat ze in ieder geval doen is de pijlen op de ander richten. Ja, wie de ander ook is, als het maar de ander is. Nou ja, en daarom krijg je, kijk, het wordt altijd over die cancelcultuur. Dan moet je voorzichtig mee zijn, want er zijn heel veel mensen zeiden, die bestaat niet. Ik vind het altijd wel, het zou heel vreemd zijn als het niet bestond, want het is zo menselijk om dat te willen. Om mensen, zeker als je als individu het gezien wil worden voor wie je bent. En het is niet zo, dan is de neiging om iemand anders die jou niet bevalt te swipen. Hè? Want dat is het gebaar wat tegenwoordig gemaakt wordt. Op Tinder en dat soort dingen. Dat idee van weg ermee, dat zit heel erg in onze cultuur. Dat hebben we niet alleen over die cancel of woke waar het over gaat. Dat er wordt heel veel onzin over beweerd. Maar dat idee van weg ermee, dat zit heel erg in die consumentencultuur ook al. Van ja, bevalt me niet, duimpje omlaag. Hè? Dat idee van wat me niet bevalt moet weg. Dat zit best wel diep in onze cultuur. Dan krijg je wel de neiging als iemand. En dan heb je ook de neiging om te denken, als je één iemand die iets verkeerd zegt, of als die dat niet meer zegt, of uit zijn functie wordt gezet, dat dan het probleem is opgelost. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je hebt één persoon geraakt. En vervolgens kan er wel een soort andere cultuuromslag plaatsvinden. Maar misschien meestal wel mensen die heel bang zijn om over de schreef te gaan, in plaats van dat het vanuit een innerlijke overtuiging komt. Ja, dus er is heel veel angst eigenlijk een gebrek aan ergens bij horen en dat dan maar creëren. Mensen zijn overtuigd van eigenlijk moeilijk te erkennen dat we blinde vlekken hebben, dat we de gevoelens en ervaringen van anderen over het hoofd zien en belangrijke misstanden negeren. Ik pleit eigenlijk, het gaat natuurlijk nu heel veel over, zeker in deze tijd van crisis, over verbinden en dat we de ander moeten opzoeken, of de mens in de ander moeten zien. En dat zijn heel veel oproepen. Die zijn ook, daar wil ik niet denigrerend over doen. Die zijn ook heel, hoe moet je het zeggen? Die ontroeren mij ook. Maar Het probleem is, kijk, het gaat altijd over die ander. Hè? We moeten de ander dit, we moeten de ander zien en dit en dat. Maar we moeten zien, dat betekent dat er iets in jouw hoofd moet gebeuren, waardoor je anders gaat kijken. En als je niet zelfkritiek toelaat, dus waar Orwell het over heeft en waar ik het over heb in die inleiding, als je niet naar jezelf kan kijken, dan is het eigenlijk allemaal een beetje loze taal die je uitslaat, al die oproepen tot verbinding. En ik vind zelfkritiek, dus durf te kijken, durven je eigen opvattingen tegen het licht te houden, dus ook anderen toelaten die dat bekritiseren of iets lezen wat dat bekritiseert en daar over na gaan denken van, goh, ik denk wel dit en dat, maar dit spreekt het helemaal tegen. Hoe doe jij dat? Want jij bent iemand die als columnist en essayist niet gelijk vanuit een emotie reageert, maar gewoon eerst wat nadenkt voordat je gaat schrijven. Dat is wel temperament ook, denk ik. Ik sta altijd dicht. Ik sta dicht bij heel veel emoties. Ik krijg dan een soort. Ik denk dan. Ik vind het ook. Is het ook heel erg, hè, als er een moord gebeurt of een aanslag. Maar dan denk ik altijd, hoofd koel houden. Kijk, we hebben net over het verschil als je erbij staat en kent mensen die erbij zijn. Dat is een andere situatie. Dan moet je niet met context aankomen zetten of met laten we nuchter blijven. Want dat is iets anders. Dus dat wil ik wel scheiden. Maar nu is iedereen zo direct emotioneel betrokken. En dan heb ik altijd zoiets van, wacht nou even. En soms weet ik het ook bijvoorbeeld. In het Midden-Oosten heb ik er eigenlijk nog niet over geschreven. Ik denk dat ik nu wel iets heb waarvan ik denk, ja, wat kan ik nu eigenlijk nog bijdragen wat niet al 26 keer door mensen gezegd is. En wat ik zei, er zijn ook hele goede dingen gezegd. Er is ook een heleboel onzin gezegd. En ook heel veel partijdige, precies illustraties bij het essay van Orwell. Denk ik, ja, het is allemaal waar wat je zegt, maar je laat op geen enkele manier verdiep je in je eigen kamp eigenlijk, wat daar mis mee is. Hè? Dat is wat hij toe oproept. En dan vind ik die stukken eigenlijk helemaal niet meer zo interessant. Al die felle oproepen. Want dat is eigenlijk alleen maar die natte dweil om anderen te straffen. Ja, dus je moet je in je eigen groep verdiepen. In je eigen standpunt verdiepen. Ja, en dat is het wordt dan vaak. Kijk, er is heel veel both-sidism. Dus mensen zijn altijd heel erg van je moet kiezen. En tegenwoordig zeker. Hè? Zeker als het over dit soort conflicten gaat. Maar Dat wat Orwell zegt, dat vind ik ook. Op een gegeven moment heb je echt wel een positie. Hè? Het is niet dat je denkt van, nou, ik hou me op de vlakte, want ja, er is voor alle kampen wat te zeggen. Het is juist, je kiest positie, maar dat betekent niet dat je daarmee een probleem hebt opgelost of dat je een bijdrage hebt geleverd aan iets. En volgens mij is het wel goed om jezelf vragen te stellen, om een positie te vinden waarin je probeert, als we het hebben over we zijn allemaal mensen, hè, het bloed door onze aderen is hetzelfde. Dat is het humanistische idee. En die oproepen hoor je nu veel. Dan denk ik, ja, maar de vraag is dan, waarom hebben we dat humanisme? Waarom zien we die mens dan eigenlijk niet meer aan die andere kant? Of waarom negeren we bepaalde slachtoffers omdat we uiteindelijk omdat ze ons niet zo goed uitkomen of dat we eigenlijk ons niet in die levens willen verdiepen? Wat is daarop het antwoord? Nou, dat is een heel proces. Daar kunnen we nog wel een uur over verder praten. Maar dat mag ook iedereen zichzelf vragen. Waarom heb ik een hekel aan? Nou, vul maar in. He, wat is er zo? Kijk, ik vind dat bijvoorbeeld gewoon nauwelijks onschuldig, maar gezien het conflict in het Midden-Oosten, wat onschuldig voorbeeld. Bijvoorbeeld de haat tegen Sigrid Kaag. Dan denk ik, stel je nou eens de vraag, waar komt het dan vandaan? He? En als je dan doorvraagt, dan gaat het altijd over die mensen zelf en niet over Sigrid Kaag. Je moet uiteindelijk. Die blinde haat komt altijd voor uit persoonlijke motieven. Er is altijd iets wat jou enorm steekt aan iemand anders. Omdat je haat iemand, publieke persoon. We hadden het net over dat alles persoonlijker is geworden. Nou, tegenwoordig krijgen natuurlijk mensen die worden bewonderd. Maar waarom haat men haar? Is dat misogynie? Als je bekijkt bijvoorbeeld naar ik woon nu tegenwoordig half in Frankrijk, hoe Macron gehaat wordt, dat zie je wel veelzelfde dingen. Namelijk toch niet een heel natuurlijke omgang met gewone mensen. Toch het gevoel dat men zich superieur waant. En dat men eigenlijk er niet voor hen is. Dus het tegenbeeld is Caroline van der Plas. Daar kun je allemaal kritische vraagtekens bij zetten. Maar dat is het In beelden precies het tegenovergestelde. Ja. Namelijk iemand die gewoon is, die niet op hoge hakken wil lopen. En ja, dus qua, en dus het gaat allemaal over persoonlijke kenmerken. Hè. Het gaat nauwelijks over. Men zal het altijd ontkennen en zeggen, ze was een hele slechte minister van financiële financiën. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Als je heel eerlijk bent, en ik weet niet of mensen dat kunnen opbrengen, maar die zullen dat als excuus gebruiken. Maar daar gaat die haat niet over. En die gaat ook niet. Die is ook wel, gaat ook over vrouwen. Maar niet per. Het wordt vaak opgeroepen, omdat zij een vrouw is, komt dat erbij. Nou, en wat je zei, dat men denkt dat zij zich superieur voelt. En dat is bij een vrouw volgens mij onvergeeflijker dan bij een man. Ja, nou, het is bij iedereen uit het idee dat je in Nederland, als je de indruk wekt dat je je beter voelt dan anderen, dat is dan sowieso, ben je sowieso verkocht. Maar inmiddels in Frankrijk ook, en dat was vroeger niet zo. Vroeger in Frankrijk werd dat gewoon wel geaccepteerd. Er was een soort elite, en die, nou, in Nederland misschien ook iets meer, maar altijd wel minder, omdat we toch een egalitaire land zijn geweest. Niet boven het maaiveld, ja. En, maar je kunt ook wel zeggen, je moet ook wel als politica, je kan ook wel zeggen, je moet ook wel een reëel contact met je kiezers kunnen onderhouden. Niet alleen maar uitstralen dat je er geen zin in hebt. Dus, bedoel, dus ik zeg niet dat het. Dat zij dat deed, maar dat het alleen. Misschien deed ze het wel. Ik zeg ook niet dat het. Maar goed, dan verdien je nog niet zoveel haat. Maar misschien deed ze dat ook. Ze was ook gewoon daar niet geschikt voor. Dat is goed. Maar dan nog verdien je niet bedreiging en haat. Dus wat ik zei, heel vaak van die emotionele dingen gaan over persoonlijke kwets. Hoe je er persoonlijk in staat. Omdat je vereenzelvigt je, bijvoorbeeld met Palestina. Maar dan gaat het ook over jou. Het gaat ook over gevoelens van miskenning. Van jouzelf, die je voelt. En als je, dat is denk ik goed. Maar dat is bijna psychologisch. Ja, maar je kunt jezelf die vragen toch wel stellen. Ja, zeker. En dat is precies. Je moet je denken niet laten. Je denken over die wereld, over feiten, over posities, over politiek. Moet je niet laten vergiftigen door dat hele persoonlijke in jezelf. Wat je blind maakt. En dat, maar nogmaals, hij zegt ook niet, het is een appeltje-eitje. Dit moeten we allemaal doen. En dat vind ik heel belangrijk om te benadrukken. Omdat hij zichzelf niet buiten. Dat is ook kracht van Orwell. Omdat hij zichzelf nooit boven verheven voelt. Al die dingen die hij zegt, die gelden ook voor hem. Hem en ook voor mij. Ja. Ik heb ook die neiging natuurlijk. Dus, maar ik denk dat, laten we zeggen, als je het hebt over verbinden en we moeten de mensen in de ander zien, denk ik, nou, kijk gewoon eerst naar jezelf. En daar valt meer te halen op dit moment om zelf jezelf te wegen, om dingen te bevragen soms. En dat duurt. Orwell zegt ook dat gaat echt niet van de ene dag op de andere. Dat je plotseling opeens. Ja. Maar je kunt er wel aan werken om je hoofd schoon te houden. Ik praat met Bas Heijnen. Hij schreef het voorwoord voor Notities over nationalisme. Een essay van George Orwell uit 1945. Er verscheen onlangs ook een ander voorwoord van jouw hand bij de heruitgave van Extase, een boek van geluk. De derde roman, of novelle is het eigenlijk, van Louis Couperus. Een schrijver die jij echt heel erg bewondert en lief hebt. En waar je ook echt veel vanaf weet. Ja, dus eigenlijk op het eerste gezicht totaal andere schrijver dan George Orwell. Misschien zou hij me ook een Nancy Boy noemen, om het maar zo te stellen. Ja. Couperus was totaal niet politiek. En die zou ook nooit oproep hebben. Orwell zei eigenlijk, alles schrijven is politiek. En ook als het niet over politiek gaat, omdat je altijd posities inneemt, altijd iets laat zien van de wereld, altijd jouw kijk. En het gaat over de maatschappij, het gaat over mensen. En dus, dat is bij Couperus zeker het zeker geval. Zo. Dus in die zin zou Couperus daar waarschijnlijk ook niet helemaal misselijk van worden als hem dat hij een politiek schrijver zou worden genoemd. Maar dit is niet de reputatie die hij heeft. Maar in beide gevallen kun je wel zeggen dat ik probeer, en dat vind ik ook wel noodzakelijk, het is ook omdat ik het zelf heel erg leuk vind, om schrijvers die, kijk, we leven in een cultuur waar mensen toch een beetje het gevoel hebben dat de wereld 10 jaar geleden begonnen is, zeg maar. En het is denk ik goed om te laten zien, als je die dingen voorleest uit het boekje van Orwell, dat je denkt van, mijn god, daar werd er in 1945 dus ook al over nagedacht. Nou, dat is ruim voordat ik geboren werd. En dat, wat ik zei, het is troostrijk. En het zet je ook aan denken. Dat je denkt, we maken ons nu druk over dingen. Maar het is ook niet dat we ons niet meer druk over maken, omdat het al eerder gebeurd is. Maar we kunnen er wel van leren hoe we ermee om moeten gaan. Ja, en het blijkt dus ook een menselijk iets te zijn. Ja, en in het geval van Couperus, dat vind ik vind ik, maar daar hoeven mensen niet mee eens te zijn, vind ik de grootste schrijver die Nederland ooit gekend heeft. Gaat hij een leven lang met je mee? Ja, ik ken hem al 30 jaar en ik lees hem, herlees hem ook. Of misschien wel dus 35 jaar inmiddels. Herlees hem ook. Ik heb er een essay over hem geschreven. Angst en schoonheid. Dat is ook weer van het kopieersjaar, dus het is herdrukt. Ja, want hij is 100 jaar dood. Hij is 100 jaar dood. Dus dit jaar, en dat, die uitgave waar jij het net over had, waar ik het voorwoord bij geschreven heb, van Extase. Dat is ook in het kader van 100 jaar kopieers. En, maar ik vind, kijk, die 100 jaar maakt mij helemaal geen moer uit natuurlijk. Het gaat erom dat je een schrijver ziet hoe levend hij nog is. En Couperus, daar hoef je helemaal niet zoveel moeite voor te doen. En je moet alleen even dat imago, maar ik denk dat dat nu inmiddels wel een beetje afgekrapt is van de Haagse dandy die alleen maar wuft en moe zat te wezen en die alleen maar mooie dingen wilde maken. Die kant had hij wel, maar dat was een soort front voor een hele intelligente en in sommige boeken zoals De Stille Kracht, zijn meesterwerk, een visionaire blik op de wereld, op de staat van de mens, in dit geval in het koloniale Indië, ja. Werpt die in rijkwijde, dus in blik, veel verder gaat dan Multatuli en de Max Havelaar. Alleen hij is geen activist. Hij ziet alleen maar het menselijke, de vergeefsheid van die hele onderneming, hoe die Nederlands erin staat. En hij trekt het ook breder, want anders zou het gewoon een koloniale roman zijn. Het gaat over, Couperus gaat altijd over, als de zin van het leven jou niet gegeven wordt van bovenaf, dus door religie of door of socialisme of door een grote stroming. Je moet zelf je leven maken. Jij moet zelf beslissen wat voor jou het leven de moeite waard maakt. Wat doe je dan? Wat is voor jou? Wat maakt voor jou het leven? Al zijn personages, min of meer, gaan daar. Wat is voor jou vervulling? Wat is zin? Wat is extase in dit boek? En dat is. Voor, soms in Eline Veer zijn debuut loopt dat verkeerd af. Hè? Dat is een tragisch boek. Maar in andere boeken, zoals de Boeken der Kleine Zielen, daar zie je ook een vrouwelijke heldin die enorm klappen krijgt. Die dus eigenlijk terug wil keren naar een schandaal in haar oude milieu. Eigenlijk daar niet geaccepteerd meer wordt in Den Haag. Dus het wordt niet gedweept met Den Haag in Couperus. Dat is een echte slangenkuil van je welste. Ook wel heel komisch af en toe. En die vrouw voelt zich dus eigenlijk, maar ze ziet ook de beperktheid van dat milieu waar ze zo graag in terug wilde komen. Op een gegeven moment, en dat geldt denk ik voor heel veel mensen, daar wordt hij meteen weer modern, dat je vaak in een wereld zit waar je heel erg naar verlangd hebt, of je bent eruit gestoten, of je hebt altijd bij die wereld willen horen. En dan kom je in die wereld, en dan heeft Hassan Bahara een heel mooi stuk geschreven over de Zeven Vinkjeswereld, naar aanleiding van Joris Luijendijk. Als je in die Zeven Vinkjeswereld, of de Vinkjeswereld, of meerdere vinkjes krijgt, om het maar even voor, ik vind het niet zo'n sterk beeld verder, maar goed. Als je dan daarbij hoort, valt het vaak heel erg tegen. Dan blijkt je er helemaal niet. Hij zegt, het is best saai hier aan de andere kant en zo. Dat vond ik een heel mooi stuk van Hassan. Maar daar gaat Couperus ook al over. Dus dan moet je dus zelf op zoek naar de wereld waar je je wel thuis voelt. En dan moet je niet zoveel aantrekken van de verwachtingen die je had. En ook niet van het blik van de buitenwereld. En daar, al die boeken, of het nou klassieke romans zijn of psychologische romans, gaan eigenlijk altijd daarover. Wat is de zin als die niet van bovenaf meer gegeven wordt? En dat klopt ook wel, want toen hij geboren werd, toen stond alles in 1863, stond alles redelijk recht overeind. Maar dan kreeg je Freud, Marx en Nietzsche. Yeah. En die trokken alles omver wat aan waarde en vastigheid was. Alles wat wel echt in steen gebeiteld leek, dat vervaagde. Dus toen hij stierf in 1923, toen had hij net een column geschreven over de relativiteitstheorie van Einstein. Er was een filmpje over geweest in Den Haag. Een bioscoopfilm, ook een nieuw medium in die tijd. Dus je ziet hoe hij tussen die twee werelden zit. En als je dan zo'n scherpe blik op die mens in die steeds onvastere wereld hebt, want daar, zeker De Stille Kracht gaat erover, dat zijn mensen die eigenlijk al hun houvast kwijtraken. Die resident van Oudijk, die in het begin een koloniaal van principes, helemaal geen slechterik, hij wil het hele goede. En uiteindelijk snapt hij er helemaal niks meer van. Hij begrijpt de hele wereld. Alles in mij heeft gewankeld, zegt hij dan ook. En die onzekerheid, ja, dat is, nou, dat is een, ja, ik ken weinig Nederlandse boeken, misschien geen één, die zo visionair dat meer basisgevoel van de mens in een wereld die toch nooit heel erg kan begrijpen of waar hij ooit echt blijvend aan vastvindt. Daar gaat Coupiers over. Nou, dat is niet een ouderwetse schrijver die waar wij niks meer van te leren hebben, zullen we zeggen. Dat is eigenlijk mij om. En nou, dat geldt op een andere manier dan ook voor Orwell. Maar dat vind ik, ja, wat ik zei, ik vind het ten eerste heel leuk om mezelf erin te verdiepen. Maar ik vind het ook wel leuk om te laten zien. Dat die zogenaamde klassiekers en die oude en de tijden van ontlezing nog steeds heel relevant zijn. Dat dit soort dingen, dat je denkt van daar kun je ontzettend veel mee in je eigen leven. Vereenzelvig jij je ook met Coupiers? Want je schrijft ergens dat jouw chronische twijfel over alles, jouw neiging overal een vraagteken bij te zetten, ook tot vertwijfeling leidt. En dan schrijf je, ook dat herkende ik in Coupiers. Als je door alles heen kijkt, is de kans groot dat je ieder houvast verliest. En dat is heel beangstigend. Ja, nou dat is wel zo. Ja, kijk, al beide schrijvers herken ik natuurlijk iets in. En dat is niet. Ze zijn heel verschillend. Maar bij Orwell is het natuurlijk die onafhankelijkheid, die afgewogenheid, dat toelaten van kritiek, waar we het net over gehad hebben. Dat vind ik natuurlijk heel belangrijk. En je schetst ook. Ik ben toch iemand die bedachtzaam probeert te zijn over dingen. En ook af te wegen, zullen we maar zeggen. En er wordt niet altijd in dank afgenomen, maar dat is mijn temperament. En ik denk ook dat dat iets toevoegt. Hoop ik. En bij Coupiers zit er ook wel iets diepers in. Wat Orwell niet zo toelaat, denk ik. Maar dit is, als je inderdaad bij heel veel van zijn personages die uit hun getrouwde wereldje worden geworpen, die raken alles kwijt. Het is niet dat je per se in dat je leven volmaakt is. Dat je plotseling in een soort wellness-wahalla terechtkomt, zullen we maar zeggen. Het is vaak desillusie en berusting in je eigen ongeluk. Dus daar zit een soort existentiële angst in, Coupiers. Het antwoordloze waarom, het grote vraagteken waar hij het steeds over heeft in al die boeken. En dat idee dat, nou, ik ken dat wel. Omdat ik heb me nooit tot één vaste blik op de wereld bekeerd. Ik heb niet gezegd, ik ben een liberaal conservatief of ben een socialist of ben een neo-marxist. Omdat je dan toch, je kunt daar heel veel in al die stromen heel veel interessant ontdekken, maar je wil niet die bril opzetten en eigenlijk de hele wereld alleen door die bril bekijken. En dat is mijn positie en die wil ik ook verdedigen. Er zijn er heel veel mensen die dat dus waar half werk vinden. Die willen gewoon dat je positie inneemt. Maar dat is precies, denk ik, niet wat ik wil. Maar dat geeft wel tot gevolg dat je dus met een vorm van onzekerheid moet leven in wat je denkt. En ook wel wat dieper, existentieel. Er zijn altijd momenten dat je denkt, ja, het heeft allemaal helemaal geen zin wat ik doe. Of wat ik heb je dat nog steeds? Oh ja, ja. Ik heb dat je wel dingen doet dat je denkt van, ja, het is niet eens een druppel op een gloeiende plaat geweest of zo. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Wat maar jammer. Dat kun je zeggen. Maar dat houdt je ook wel een beetje open. Ik bedoel, dat betekent, nou, ik moet wel voor zorgen dat wel beter wordt. Dus ik moet er wel weer aan het werk. Ja, dus oké, dat begrijp ik wel. Je hebt net gezegd PC-hoofdprijs. Nou, dan kan je zeggen, nou, dan heb ik toch wel even wat mooi neergezet. Maar zo denk ik gewoon niet. Jij wordt 's ochtends wakker en dan denk je, het moet wel beter vandaag. Ik had vroeger, ik heb heel lang een column gehad in NRC. Ja. Nou, het was op een bepaalde manier ook heel stressvol, omdat het stond ook prominent, hè, voorin. Pagina 2. En er was altijd het gevoel dat ik dacht, ja, deze is goed. Maar als het maar de volgende week mag het echt niet slechter zijn. Dan was het toch heel veel stress. Ja. Ik zou liegen als ik het ontkende. Wat zijn de dingen waar je wel tevreden over bent in je eigen leven? Nou, de mensen die ik ken en het leven wat ik leid. En ik vind Parijs een hele fijne stad om te wonen. Ja, want je pendelt nu op en neer tussen Amsterdam en Parijs. Ja, in Parijs heb je een etage. Een appartementje. Maar voor Parijs begrippen is dat, als het boven de 12 vierkante meter is, heb je al een appartement in Parijs. Dus, ik ga ook naar de Wasserette. Dan ontmoet je de leukste mensen. Wat biedt Parijs je boven het leven wat je daarvoor leidde? Want, nou ja, als ik heel eerlijk ben, vind ik het echt fantastisch daar. En ik had nooit verwacht, ik kende de stad er heel goed, want ik zat er al regelmatig. Maar het heeft mij ook wel veranderd, denk ik. Ik ben veel gemakkelijker geworden. Hoe werkt dat? Ja, dat is lastig om dat over jezelf te zeggen. Maar ik denk dat ik Ik heb een hele mensen die... ik was laatst was een vriend van mij... of een jaar geleden was Cornald Maas was op bezoek. Die ken ik al heel lang. En die zei maar, Bas, je bent een Brabander geworden. Want plotseling zag hij me overal binnenkomen. Iedereen begroeten. En die openheid, dat gemak heb ik dat in Nederland. Die ze. Ja, maar dat is niet een niet eens... maar dat sociale of zo, dat heb ik in Nederland veel minder gehad. En ik vind het ook een heel interessante maatschappij. Want je leert heel veel over Frankrijk. Maar je leert ook heel veel over Nederland als je het vergelijkt. Hè. Ik bedoel, ik zie zoveel dingen waarin... Natuurlijk zijn twee West-Europese landen. En mensen kunnen heel goed met elkaar opschieten. En er zijn ook heel veel vooroordelen die helemaal niet kloppen over Frans. Mensen zijn bijvoorbeeld ontzettend aardig in Parijs. Maar je ziet ook wel verschillen in mentaliteit over hoe men omgaat met seks, liefdesleven, of hoe men relaties beleeft. In welke zin dan? Nou, kijk, dat was natuurlijk het hele idee van Frankrijk. Is het heel gewoon als getrouwde mensen vroeger was getrouwde man een maîtresse had, maar tegenwoordig gaat dat, feminisme is ook daardoor gedongen. Dus dat men dubbele relaties erop nahoudt. En dat men ook veel makkelijker daarover... kijk, vroeger was het in Frankrijk zo, als je de... Dat is katholiek. Oh, het is een spookrijder. We moeten heel even stoppen. Oh. Daar komt de spookrijder. Goedenacht. Rijd je op de A15 Rotterdam-Gorkum? Dan kom je tussen Alblasserdam en Gorkum een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden. En probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A15 Rotterdam-Gorkum. Dan kom je tussen Alblasserdam en Gorkum een spookrijder tegen. Dankjewel, Suzanne de Vries. Doe voorzichtig met de spookrijder. Ik vond het heel exposé, maar Frankrijk is meer een katholieke cultuur. Ik zeg altijd, in Frankrijk zijn ook protestanten katholiek en ook moslims katholiek. En in Nederland ja. zijn moslims protestant. Ja. En, want de cultuur is in Nederland protestant. Dus ik wil niet zeggen dat je protestant religieus bent. Nee, ik snap wat bent. Je bedoelt. En dat brengt toch dat moralistische wat Nederland heeft. En ook dat inderdaad dat je gewoon niet twee dingen tegelijk kunt zijn. Dat kan in Nederland, je moet zijn wie je bent. En in Frankrijk kun je heel veel zien. En daardoor het is ook vaak dat mensen vrij makkelijk onwaarheden tegen elkaar vertellen. Maar dat is eigenlijk, je kunt ook zeggen, daar koop je vrijheid mee door te liegen. En je beschermt de ander ook tegen een bepaalde waarheid. In relaties ja, bedoel je liegen. Ja, en als ik dat Frans voorleg, zeg, waarom liegen jullie zo makkelijk? Dat vraag ik dan ook. Mm. Nou, dan moet ze eerst even kijken. Maar dan zegt ze, ja, nee, maar dan wordt het ook wel... Dat vindt ze ook wel leuk, want je bent toch een buitenstaander. Dus die mag dat wel vragen. Dus je kijkt met de blik van de buitenstaander naar de Fransen. Maar kijk je vanuit Frankrijk ook met de blik van de buitenstaander naar Nederland? Ja, je leert ook wel veel over jezelf, hè, waar we het net de hele tijd over hebben. Dat je denkt van, oh, maar waarom denk ik dan zo? Kijk, het is ook heel bazaal, weet je. Ik was vroeger iemand die ook, toen ik daar net woonde, gewoon in een soort foodiestraat met allemaal winkeltjes. Maar ik liep altijd meteen naar de supermarkt. En ik dacht, ja, moet je weer in de rij staan? Maar in de rij staan is Frankrijk heel gewoon. Dat vinden mensen leuk, want dat gaat om dat ene kaasje en om die vis die wel lekker is. En bij die andere vis boerniet. Of die croissant waar die bij die ene bakker ga je een half uur in de rij staan. Terwijl bij die andere bakker staan helemaal geen rij. En als Nederland denk je, nou, ik ga naar die croissant. Weet je, zoveel verschil kan er niet zijn tussen twee croissants. Dat is heel anders daar. Maar je leert ook kijken naar Nederlanders. Ja, Nederlanders zijn pragmatisch. Dat is absoluut zo. Maar ook wel, in Frankrijk is gewoon meer ruimte voor... juist die omweg, die verbeelding. Of juist een beetje de franje van het leven. En, voordat we een uur lang over cultuurverschillen gaan praten. Dus je ziet, nou, het is niet... Dus over nationalisme gesproken, het is niet dat je... Want daar schrijft Orwell ook over dat je... overplaatst nationalisme, dat ik nu super Frans word... en Frankrijk gewoon geweldig ga vinden... Alles goed praat wat Frans is. Dat soort nationalisme beschrijft hij ook. Maar dat is niet bij mij. Ik ben bepaald geen francofiel. Ik zie ook echt absoluut de staat... en de politiek in het land is echt... wij kunnen er af en toe wat van... maar daar is het ook echt niet te harde gewoon. Dus er zijn... Ja, je leert heel veel, maar ik voel me daar... eigenlijk heel erg op mijn plek... en dat had ik nooit verwacht. Ik dacht, dat is mooi werkzaam... Best wel, ik heb een relatie. Maar dat je gaat in café zitten met een glas wijn en een boek. Of met een laptop. Maar je maakt eigenlijk niet zo contact met die samenleving. En het kan zijn door de buurt waar ik woon. Maar dat is absoluut, het is juist een bijna over sociaal leven. Waar je moet vechten om wel die discipline aan het werk te houden. Dus dat je nog een beetje blijft schrijven. Totaal andere verwachting. En ik voel me veel meer verwant. Dan ik had verwacht. En dat is leuk om te zien hoe poreus je eigen persoonlijkheid eigenlijk is. Hoe weinig je jezelf eigenlijk kent. Dat vind ik wel grappig. Je persoonlijkheid is poreus. Je bent opeens een Bourgondier geworden. Een halve katholiek, joie de vivre. Nou, dan maak je er wel een grote karikatuur van. Ik ben juist afgevallen. Maar toen je vroeger in Zwanenburg woonde, want daar ben je opgegroeid. Ja, ja. Had je toen al een soort verlangen naar grootstedelijkheid? Nou, ja, ik wist natuurlijk niet wat het was. Dus, want ja, maar dan kan je nog wel zo'n dorp vraag wel lang hebben. Tussen Haarlem en Amsterdam. Dus zo, maar ik wist wel dat daar het leven voor mij niet was. En dat benauwde me wel. Ja, ik voelde wel altijd iets, alles wat ik graag wilde. Het was toen ook vooral boeken lezen. En, bedoel, maar ja, dat was ook niet echt een boekhandel. Een soort kantoorboekhandel. Maar daar had ik alle boeken al heel snel. Dus die honger naar de wereld, om het maar zo te zeggen, die is daar heel erg gekweekt. Dat gevoel dat ik... En ook wel de angst om opgesloten te raken in iets. Als je iets te lang doet of als je te veel in een klein kringetje blijft draaien... Geen nieuwe contacten maakt, maar altijd met dezelfde mensen... altijd over dezelfde onderwerpen... Dan ga je op een gegeven moment automatisch zeggen dat het allemaal minder wordt. Of je gaat klagen over je gezondheid of wat dan ook... Maar dat soort dingen wilde ik eigenlijk altijd vermijden. Dus ik heb dus bijna een soort toch wel een drang om om niet vast te roesten. Is dat ook waarom je dat Parijs gekozen hebt? Was dat een verrassing voor jezelf? Ja, nou, ik zat er eigenlijk, ja, want ik ben Anglist, hè. Ik heb Engels gestudeerd. Ja, dus Londen ken ik eigenlijk veel beter, maar het is wel heel veel groter. Maar ja, ik kom toch eigenlijk al, wat ik zei, ik ben nooit bewust francofiel geworden. Maar ik heb wel een diepe band ontwikkeld met de stad. En ook wel met heel veel andere stukken van Frankrijk. Ik zou niet op het platteland gaan wonen, hoor. Dat heel veel mensen doen in Nederland. Leuk voor 2 weken, maar ik ben wel een stadsmens. Ook dat heb ik ontdekt. Dat je denkt, ja, ik heb die stad nodig, ik heb het rumoer nodig. Als ik de straat op ga, moet ik... mensen zien. Mensen en kansen en ja, en naar zo'n Franse boekwinkel waar het zo lekker zuur ruikt naar het papier, weet je wel. Ik voel me daar ontzettend thuis. En wat ik zei, de helft van mijn leven is gewoon nog in Nederland. Dus, ja, je bent Engels gaan studeren, maar je bent eigenlijk... mensen noemen jou wel eens de denker des vaderlands. En dan zeg jij gelijk dat het niet zo is. Nee. Maar dat reflecteren op de werkelijkheid, heb je daarmee ook... dingen van jezelf blootgelegd? Heb je ook daarmee op jezelf gereflecteerd? Nou, kijk, want je had het net over een beetje die angst om in het grote niets te verdwijnen. Hè? En ik denk dat een heel wezenlijk... daar is de godsdienst voor uitgevonden om daar een beetje vorm voor te vinden. Nou, dat hebben wij niet meer. Althans, ik heb dat niet en heel veel mensen hebben dat niet meer. En dan blijft er altijd een soort dubbelheid in het leven zitten... En daar ben ik nu wel een beetje op zo'n punt gekomen. Ik denk, ja, volgens mij zit het zo. Nou, dat kan ik niet, misschien niet heel kort uitleggen. Maar ik denk wel, wij zijn biologische wezens. Wij vergaan. Dat is gewoon, we worden ouder. En het is tijdelijk, zullen we maar zeggen, allemaal. Nou, dat is een gegeven. Tegelijkertijd is dat, ja, als je daarin berust... dan ga je in bed liggen en dan kom je in bed niet uit. Nee, je gaat iets van het leven maken. Maar je hebt ambities, je wil ergens komen... je wil een boek publiceren, je wil iets bijdragen aan discussies... of wat dan ook. Of je wil mooi kunnen schilderen, of je wil goed kunnen schilderen... als je huisschilder bent. Maar je wil iets met je leven. Je wil trouwen, je wil kinderen krijgen. Vervulling. Dus je kleedt het leven eigenlijk aan. En er is altijd een spanning tussen wat ik dan cultuur noem... dus hoe je het leven aankleedt, dat is cultuur... en die biologische waarheid. En heel veel van die discussies, als het nu gaat over... ga ik me nu even niet in mengen in woke-discussies over biologie. Dat is ook een soort strijd, zullen we zeggen, of een debat. Het is niet zo'n leuk debat, maar het gaat over... wat is biologisch natuur en wat is cultuur? En ik denk dat cultuur maakt het leven. Dus ik sta aan de kant van de cultuur. Dus, maar je hebt natuurlijk ook... Je gaat nog altijd dood, zullen we maar zeggen. De natuur is onverbiddelijk. Die natuur laat zich niet wegdenken. Dus die speelt een rol. Alleen... de zin van het leven zit voor mij niet in de natuur. De zin van het leven zit voor mij in de cultuur. in wat je maakt. Als mensen creatief zijn, als ze iets moois maken, als ze iets versieren, of als hele kleine dingen, kan passie zijn die niemand anders deelt. Hè? Ik zit in de buurt met geloof ik 40 postzegelhandelaars. En dan zie je die mannen, dat zijn allemaal mannen, vrouwen die hebben. Dat schrijft Orwell trouwens ook al. Ook over, hij zegt, vrouwen hebben niet de behoefte om naar een stukje papier in een album te plakken, zullen we maar zeggen. Dus er zijn denk ik weinig vrouwelijke postzegelaars. Maar die mannen, dat zijn allemaal oude mannen, die zitten dus elke keer als ik langsloop gebogen over die albums. En dat is ook een vorm van passie. Maar dat is natuurlijk puur cultuur, want niemand zegt dat postzegelverzamelaars belangrijk is in het leven. Dat is wetenschappelijk niet aantoonbaar. Dat is ook niet aantoonbaar. Maar dat is wel cultuur en dat is zingeving. In misschien niet de vorm die wij zouden kiezen. En die discrepantie, of dat die spanning tussen natuur, het aankleden van de natuur en de natuur die ons toch te grazen neemt, daar zit voor mij het spanningsveld. Dankjewel. Over nationalisme vertaald door Thomas Hey, voorwoord ja, van moet wel Bas een hele goede vertaling van Thomas. Hoe heb ik het niet zelf gedaan? Thomas Hey moet absoluut genoemd worden. Die heeft ook toestemming gegeven voor het gebruik van de vertaling. Wie luistert, weet meer. Aardig. NPO Radio 1. 1 uur, Suzanne de Vries.